بیا ور سره دا چې سړی په هغه خلکو کې شامل شي چې هغوی ایمانونه راوړل او یو بل ته د صبر کولو او د خدای په مخلوق باندې د رحم کولو نصیحت وکړو.